Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl. Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Zes bekende Nederlanders trotseren samen met hun duopartners de chaos van de India's wegen op een fiets. We zijn in India. Ik bedoel, welke idioot springt er op een fiets? Behalve een fiets is er niets voor ze geregeld. Wie overleven de etappes, de cultuurshock en alle chaos? De Bicycle Race. Zondag om 8 uur op 6. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 1 euro. En Plus Bollen, een zak van 6 stuks, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. 538 Nieuws. 8 uur. De ANWB voorziet problemen als volgend jaar het mobiele netwerk 2G wordt uitgezet. Het verplichte alarmsysteem van veel auto's draait daarop. Het belt bijvoorbeeld automatisch 112 als de auto crasht en geeft de locatie door. Als het niet meer werkt, worden auto's straks afgekeurd bij de APK, zegt de ANWB. In een Van der Valk hotel vlakbij Volendam is vanmiddag een lichaam gevonden. Volgens de regionale omroep lag de dode in een hotelkamer. Waardoor het slachtoffer is overleden valt nog niet te zeggen. De politie is al uren bezig in het hotel om onderzoek te doen. De schutter die in Kiev mensen heeft doodgeschoten en gegijzeld was een Rus uit Moskou, zegt de Oekraïense justitie. Hij schoot op straat op voorbijgangers en verschanste zich daarna in een supermarkt. Daar schoot hij op de politie. Er zijn zeker 6 doden gevallen. De dader zelf is ook doodgeschoten. Een automobilist heeft in de regio Den Haag een gevaarlijke rit achter de rug en reed over de snelweg met de motorkap omhoog. Om nog iets te kunnen zien zat hij met zijn hoofd tegen het plafond. Toen de politie hem aan de kant zette bleek dat hij hier illegaal was en dat hij dus waarschijnlijk wordt uitgezet. Vanavond en vannacht helder en rond 5 graden. Er kan mist ontstaan. Morgenochtend ook eerst mistig, daarna zonnig, maar in de middag weer buien met kans op onweer en het wordt rond 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 25% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Ah, de was lekker buiten hangen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met onder andere mopsets en droogrekken van Lijfheid. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze.

iedere zaterdagavond vanaf 7 uur de 40 allergrootste dance hits ter wereld, non-stop. Het is de Global Dance Chart en Ugel op 18. Zij zorgen ervoor dat de beat niet stopt. Dankjewel Leon Hartog, Niels Verhoek, Karel Dikkers, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Zometeen de ultieme DJ-tip om niet te hoeven plassen. Eerst Sonny Volera op 16. C40 with Vessel Van Diepen. 14. Come follow me. Wessel, de Global Dance Chart en John Summit op 14. Reinier Zonneveld draait zo'n superlange set. Hoe houdt hij dat vol zonder naar de wc te gaan? Als je in één keer een heel glas wegdrinkt, omdat je dorst hebt, dan moet je dus eerder plassen dan als je iedere keer een zipje neemt. Dat is één ding. En je moet zorgen dat je genoeg zout binnenkrijgt. Dat je dus dat vocht vasthoudt, anders zweet je alles uit en krijg je kramp. Als je in een hete club van 40 graden staat. En dat is hittekramp dan, dat wil je echt niet hebben. En vannacht staat Reinier Zonneveld zijn plas op te houden in een club in Madrid trouwens. Hier is hij samen met Gordo op 13. Loco, loco, contigo, que está tus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco, contigo, que está tus y pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco. tiene loco, loco contigo. Que estás tú sin pastillas. Tiësto, Beautiful Places op 11. En dat betekent dat de top 10 van de 538 Global Dance Chart bijna losbarst. Eerst een razendsnel overzicht van de drie grootste dancehits van vorige week. Number 3. J-Lo en Guetta omhoog naar 3. Calvin Harris stond voor de zesde week op 2. Vorige week voor de 15e week bovenaan. Haven. Maar hoe staat de top 3 er vanavond bij? In elk geval heel anders. De verlossende ontknoping hoor je over zo'n 20 minuten hier in de Global Dance Chart. Mijn naam is Wessel. Met nu het beste uit Noorwegen sinds de uitvinding van de kaasschaaf. Oscar Meco stijgt door naar 10. I think it's the first time that I know what I need. And I want you so. 538, je hoorde de Bauza op 7. Je weet hoe vrouwen zijn met schoenen. We kunnen onszelf gewoon niet bedwingen. Aldus de superster die een vierkante kilometer opslag heeft voor haar hakken, Jennifer Lopez. Samen met David Guetta op 6 deze week. En Save Me Tonight. Usher. Het is gelukt, de druk is eraf. Calvin Harris zakt samen met Kasabian van 2 naar nummer 4. Zaterdagavond nu Bebe Rexha. Ze noemt zichzelf a dirty blonde. The word dirty, sometimes we think of it as just being a bad thing. But to me, it's more so a claiming my freedom. And saying it's okay to be dirty, it's okay to be messy, it's okay to do whatever you want. New religion, Bebe Rexha knalt samen met Faithless keihard omhoog van 10 naar nummer 3 in de Global Dance Chart. Said and done. I hope you're happy now. Yeah, I hope you found the one, darling. Naar 2, Kygo en Khalid en Save My Love. Zaterdagavond 538, de Global Dance Chart. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend? Volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde. In no time ging deze track keihard viraal. I posted the video and the next day, I'm not joking, I posted it probably like 8 to 10 p.m. my time. And I woke up next morning and I was like, damn, like this is going crazy. Inmiddels danst de hele wereld al maanden op zijn monsterhit voor de 16e week de populairste dancehit op aarde, Haven and I Run. De heetste dance in de baarden, Haven and I Run. Hallo, hallo, Armin van Buren. Hey, Wessel. En je hebt letterlijk een top-DJ te gast vanavond. Nou, dat kan je wel zeggen. Ik denk dat hij de hotste naam is van dit moment. Hij komt uit Chicago, heeft deze zomer zijn eigen avond in de Universe op Ibiza. We hebben John Summit straks te gast. Dat wordt sowieso geweldig. Wat heb je verder meegenomen? Ik heb heel veel nieuwe tracks van Nederlanders deze week. Denk bijvoorbeeld aan Mr. Belt & Weasel, Frankie Rizzardo, Ilke Klein. Maar Green Velvet heeft een aantal grote namen gevraagd zijn nieuwste